لقمان اس بات کو توحید دے بالعقلت الثلاثه العقلیت والنقلیت والوحیہ اس بات کو توحید دے پدرے والا قسم دلائل سرا اور ابد دی سورت مزد سورت سردا دے چکل مزد سورت کی اس بات کو توحید بدلائل عقلیہ سرا بدلی سورت کی اس بات جو توحید دے بدری والا قسم دلائل سرا دویم مناسبت داد سورہ روم کی ذکر کرل یفرح المؤمنون بنصر اللہ او درشانیات دے ذکر کرل و اولائک هم المفلحون ندا سورت تتمد دا مزد سورت جپدی کم بیان دا اوصاف دا مومنانو دے آغا مومنان چی آغا مفلحین دی کامیابی منجن کی دی درہم مناسبت سورہ روم کی تصدیق دا قرآن کریم ذکر کو وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ نپدی سورت کی ترغیب ور کئی قرآن کریم تپرمنو جو آیاتن کی بل مناسبت دا دے دوار سورتن لاغی ترمین دا یا مناسبت دے دا شروع پا حروف مقطعات سر دا شانی مرد سورت کی اوصاف دا مومنانو اللہ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث وهذا يوم البعث او قدی سورت کی اللہ وهم بالاخره هم يوقنون ملولا ملک کی سورت اخر کی نسبات دا صداقت دا قران کریم میں نسبات دا قیامت دے ندی سورت کی نسبات دا قیامت دا یادا کہ ملک کی صورت کی ہوئے وَلَا يَسْتَخِفَرْنَ كَالَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ نُدَلْتَ سَلُورُمْ آیَتْ كِوَئِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ مطلب دا اگر خلق رتا دین نگڑ ورنے کی جاہا قیامت نمانی دلتا اللہ وَئِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ مطلب دا فلاح من دن کی آگا سوگ دی وهم بالآخرة هم يوقنون فلاح من دون کی آغا سننے دی چی آغا فآخرت بان دی یقین نکی ایمان نرہو دی چکن یو رض با اللہ قائمہ یو حساب کتاب و کئی فسورہ لقمان کی دادری والا قسم دلائل آغا ذکر کئی او بیان دا لقمان حکیم آغا ذکر گئی چاغ خپل بیتے نصیحت کرے دے اللہ کوئی بمانا دے الفاظ دا جے یقین کتاب کی حکمت والا کتاب دے ہدایت دے و رحمت دے پارنی کی کو ان کا کسان چھپا بندی کئی تم اور کئی رکا تو گئی پاخرت بانی ان گئی یقین کئی دا کسان پہ ہدایت بانی سرب ادرا بلنا ہوتا ہے کسان دئی کامیابی میں جو باید خلقنا وسوری شغور کئی لہ والحدیث کلمات شرکیہ یا منا کئی لہ والحدیث سرود ٹنگ ٹکور گانی بجانی لیوزلان سبیل اللہ دیر پار کی جمرہ کی خلق دین اللہ نبی غیر علم ان پناہ پوئے وکارات او نیشی دا یا تن و دعا پٹو کو سردار کسان دید پا گیا دا اس پر کون کے آر کلا کی مستیش بدائی ماندے اتبان دیا یا تن و دنگنو اوڑی دے مستق ویران زان لئی کون کے گویا کنی جوری دی آیا تن گویا کی پوکنو دکی دنو والے دے وزیر ورکر تپازات دردنا سارا اس بشارت یقینا کسان کی مایا رو لگا عمل لے کن کی نیت پارا دائی جنت نگنے مکنو یا نیشا بلی لے پلے کے لو دا اللہ دے رشتیا او دا اللہ دے دور و حکمت والا دلائل اقلیہ تیرا پیلی اللہ اسمان نا بغیر دستنو نا چینی تا خدا اسمان نا ورطا پارکی دار قسم سرنا اور کلکڑی دار قسم جوڑے دا دے مخلوق دا اللہ بس مخیمات کی سچے پیدا کردے آرکسان کی سیوار دے اللہ نہیں حضرت شیر رحمہ اللہ دے مطالبہ دے دلیل دے مشرکنا کی تبل چاہتا رحمد شوے نتوخیا اغس سچے پیدا کردے تم دا غفل مددگار سکرش موخیا بلکہ ظالمون بلکہ ظالمان حکم رائے اخکار کی اب تاکی سرور کرنوں گا لقمان لقمان حکیم تعال حکمتا پو بجن کے اقل منگی مضبوطیا بجن کے اقل منگی مورکر وان شکر للہ دا چی شکر اس کا اللہ تا آغازون چی شکر ریخ بزیتی نندے شکر اس کی دا پارد فائدی دا قلوان آغازون چینا شکری اکر بزیتی نندہ بی پرواز تیلے شرے دے او کم وقت جو لقمان حکیم بی فلتا بے چوی آئی کیوں زورن پولا دلتا یا منا نسیت دکھو دلتا یا بلوے بچوے شرک مکو دا اللہ سرے سینم شرک خامقا ظلم دلوے او وسیت گئے من جنسان تا دمور اب لاسر دخی گئے پولو حمل اغسط و بزمان دمور دردو واہنم پیعو کم دوری سر سرد بلی کم دورینا او دیدا کولدی بچی فی آمینی پدوو کالی کی یعنی شکر لی ولی والی لیت دا کی شکر افکات زما ولی والی لیکو زمور اپلار قل علی المسیر ترک زما تلی واپس کیدل سورہ بقرک مویری کلب قرآن کریم اغا ننگڑ عدد پا مکمل بانگی صاحب کی کلب قرآن کریم ننگڑ عدد نفی امن سیاو گر رئی کلوی الحج اشہر معلومات مدد حج میاشت دی معلومی سر دی چی اشہر نی بلکہ تو میاشت دی اول اثر دی فاغنیم گر ایدار پا مکمل حساب کرے رہے نو اشہر معلومات وی کل قرآن کریم اغنیم گر ایدار نصیم من سیاو گر رہی لکدلتا ہوا فی سوالو دی آمینی جدا کول بنی بچی دو پینا فدوو کالو تیری نمگڑے عادت آگئے نظر ذکر کرے نمگڑے عادت سورہ احقاب کی ذکر کرے وحملو وفصالو ثلاثون شہرا اغنید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مطلب ہے اغوی تو نیم کالا مدر بچی دو پری ورکولو الی المصیر طرف مادر دو واپس کیدل وین جا حدا کاو دکے کوشش کئی دائی پتا باندے اعلیٰ اندرے خبر کی صدا چونکی درمان سرا آغاز کنی سیطالا اندھی پاواندے علم سدلیل داللائی صدا مستر دلیل بے رکم رہنے فلا ستے ہو ہمارا پر خبر ممنع دیگوارو مجدل کیا کہو دیگوارو سر پر دنیا کی معروفا فشرعی طریقی سرا وروان شا سبیل من آنا بے لئی دین دا رچا بس آنا بے لئی شرا جردی ماتا نو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا نور ائمہ ثلاثہ دا ائمہ اربعہ آغا سوک دی چھ آنا با ایلی راگر دی اللہ تا مطلب دا دادا اللہ حکم دے واتبع سبیل من آنا با ایلی اور وان شہدین دا رجا بچ آنا با ایلی چھ راگر دی ماتا رب اللہ یا کرو گا ماتا واپس کی دل ستاسوی بس خبرداری بزر کم تاستا پاہر سبانی کی یہی تاسو تامل انچی تاو سامل کو یا ابو نیہ بچوریا لقمان حکیم تر بیان کی دا نمتی ہوگا سین الانسان دعایا تنا دا ادخال الہی دے یا ابو نیہ بچوریا انہا یقینا قصہ دا دا برابر کیا خبردار دے یا بچیا پابندی کو بمود باندے و حکم کو بل مارو ہی بنی کئی باندے و من کو آنی بلکر کے خلاف دارلانا او صبر کو علامہ اصوابت پہاڑ تجی بند چور سے کر کے کام اور بل معروف کو پاری کے تال سن ہوئی یار تم رضلی بدا کری موائے تم رضلی بدا کری موائے داس بنوا دل کے او داس امید کے تال سوکھ سن ہوئی ارے وہ غلط کار کئی داری ہے من کوا نبیا اگر بیا بغل تجیب رسائی بیا با تجیب رسائی تاتا مالا وی واسو دیر او صبر کو پاہ سباندی کی برسید تاتا یک نندہ من عدمی امور دک پوچھا تو کارنی ہو دینا دے او مالا و خد دک مخبر لینا سے دخل کنا خد اصل کی وید مخترب تا مالا وی دخل کنا مخمارو زان لے مگا ولا تمشي ومضى في الارض بدمك مرحا بمستنكر يقينا الله من النساجي داريه تكبر كون في فخر كون في سر وقت سيد في مشيكا او درميان رميك او بدمك بلكي اخكتك من صوت دعواز قلنا کم کا آواز بننا مطلب دا چی بند بن جا بند جور شا خبری کون کم آواز سر کون تلل کون درمیان طریقے سر کوا نمستی سر مزام مخمارو دخل کنا این نان کرل اصوات یقینان دیر ناکار دا وادو مخام خواواز دخر دے آلم ترو ایتا سنو گوری چی یقینان لاکار کی اگلی تاسو تاغس چیلی باس مانو کی آسو کی بھی پدمگا کے او پورا کری لی بتا سبان نعمتنا پل ظاہر او پلٹا او بائی دخل کنا آسو دی جی جگڑا چی گلہ پتوہی دالا کی بغیر علمی بغیر دس دلیل آفین والا حضن بغیر دس دلیل نفین والا کتاب منیر او بغیر دس کتاب روحانانا آر کل چوئے رش گئی تا روان شید آغا جن بس جرالے کے لئے اللہ نوائی گئی نا بلکہ روان بے اٹھنگا دا آغا تو بسی جن اندلی نو پائے مان اخفل مشوران اگر کن شیطان چے راغستلی رئی الہ عذاب السائر عذاب دور گرمتا سائر مانا کئی الحار المولے میں گرم درد ورکو ان کی تا ومن یسلم وجہو آغا سوک چے کی خودی دو مخبل اللہ تا دا سی ویتابدار کمان خبل الاللہ اللہ لہ وہو محسن او دے موحید او دے متبید سنتو فاقا دیس تمسکا مصطفیٰ صلی اللہ منگولی اولا گولی بالعوت نفقا پکرائی مضبط باندی و خاص اللہ تو واپس کی دل دتول کارونی انجام دتول کارونی ومن کفاسو چکوبری کو پس خبرنی کی تاکوبر کول دو دو ترو زمگا تو واپس کی دل رئی پس خبرداری کو ارکودی تا پاسو باندی کی تیسا عمل کرے یقین اللہ کو دے پرادو سنو باندی نمتعهم قلیلا فائدہ بورکو تا بیا رابستو دے فائدہ بورکو تا قلیلا لگا بیا رابستو دے کشب کنی دے مجبور کنی دے عذاب سختا و بکر تپوس کی تردین کی چاپی دے کنی اکنون مزمکا مخام خواہی بدی چی اللہ و علیہ اتخذ مزی اللہ اللہ شکر دے چی تیم دامن بلکی دیر بیاد دے لائی عالم نبوی کیا مطلب دا دلیل منی مدعان منی دلیل منی مدعان منی سردی کی دلیل زان لا دغن ریا مطلوب بذات نریا بلکہ مطلوب مبرہن قول دا مدعا دیا وللہ خاص اللہ لرجاز جباس من نجو پر مجھے یقیناً اللہ دے دے بے پرواز سہل شراؤ کے جرے یقیناً شیاغت چیتی پر امگا جمین شجرتین دونوں قلمنا دریاب یمدوہو زیادتی دی دریاب تر رستو دینا و دریابنا نور نو ختم بنشی معلومات دا اللہ مطلب دا آتی دریاب شید دا اللہ معلومات نشی ختمے دے دا خونی کہ قلم نشی دا بختم شی دا سیا یعنی بختم شی دا اللہ معلومات نختمی کی یقیناً اللہ قوت حضور ورہو حکمت والا دے نلی پیدا کولستاسو نو دوبارہ پورتا کولستاسو مگر پشان تا دستا یوی دیوی سا اندیا یا کنفس واحدا پشان تا دنفس یو بس اللہ بدا ٹول مخلوق تا سدا کی پیرا کی لگئی او کس پیرا ٹول یقیناً اللہ اور دن کے اولی مجھے اتن گل کی یقیناً اللہ نے نبات اس کو تو رضی کی انہوں نے نبات رضی بچ پکی او کار کی لگو لی دن ورس انہیں کل روانی تر یونی کے مقرر ہو یقیناً اللہ پاگس چتا سا عمل کوئی خبردار دے ذالک دا بیان دے تو سو دلی کی یقیناً اللہ ان دے دے لائق دو بلنگی او یقیناً آگا کرام رب کہی رہی سوائے دے اللہ نبات باطل او یقیناً اللہ ہم دے دلوی پہ اعتبار بزاد سرالوی پہ اعتبار بزاد سرالم سرحسن گوری چی یقیناً کشتہی روانی پہ دریاد دی بے نعمت اللہ فنعمت اللہ باندی چی بات دے او خطیر روانی ذکر بعد بازوان کی منوتے ہی دوری کشتہی لے گورور کری پروان دیوان دے دیر پار چوکھے اللہ کا حکم ان آیا تحت دلائل اخبرونا یقیناً بدی کے خام بخا دلائل دیر پار داری اولوی صبر نال سکر گزار آر کلے کی پھٹ کی ای چپی پشانت دسور ہوا لوئی لوئی چپی راوانی مبلی اللہ خالص تو ان کی بھی اللہ لرد چلے پسر کلے کی خلاصے اور کی اللہ دیل اوچیتا بس پادر پادر دیل مقتا سید مواحی دنیا مطلب دا بیا مسلہ دا اللہ توحید مانی لکہ حضرت اکرم رضی اللہ عنہ انکار نکل پائے حسن ہوں گبان دو مگر آری ہو دے لو رکھو نا شکر اے خلق یری گئی ذرا فکرنا او یری گئی او مندا عذاب دا رضی نہ کی بدلہ بن شور کو لکلار ہاں والی بھی لبی خلنا ولا مولود کوئی مولود شریف ولا مولود او نبچے نبچے شریف بچے شریف دے ولا مولود او نہ اولاد نہ بچے ہوا جالی چیدے دی بندور کون کے دفلا کل نشے آسے شے یقینن واد اللہ در اسیا با دوکا کریوان چاہی تاسل جند دنیا دوکا کریوان چاہی تاسل فا اللہ وانی دوکا باز شیطان یقینن اللہ در سر دے علم در قیامت اور رائے دی کہ اللہ باران او کوئی کی پاگا سبانی چیدی پر رحیم لوکے مکتوے اس کو انسانان کوئی گیا انسانان کوئی گیا لس رج شل رج چی تال ہو یا لگ گئی جی نہیں بھائی یو دے دادی دا بل ہوئی مطلب دا دئی اسباب سر معلوم کی دیا بغیر اسباب یو اللہ لمعلومات دے او نکوئی جی نفس سنی سی او نفس ماں دا تک سے بوالا کہ سب کئی سوا او نکوئی جی یو نفس سی بک من مکوان دی تموچ بری بدے یقین اللہ پو دے او خبردار دے سورہ لقمان دا سورت ممتاز دے پا بیان دا لقمان حکیم مان دے دا شانی دا سورت ممتاز دے ومن الناس من یشری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ دا شانی دا سورت ممتاز دے دا سورت ممتاز دے فواتبع سبيل من اناب الي سرا نداشان دا سورت ممتاز دے فدرمیان روی سرا اللہ وقصد فی مشک وغضب من صوتک وقصد فی مشک درمیان رنکو پفلتو کے اوفکت کاواز پل درشان دا سورت ممتاز دے پدیبان چی اللہ وی انان کرل اصواتی لصوت الحمیر درشانی دا سورت ممتاز دے سورت ممتاز دے فدی بانی چلا وئی ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ درشانی سورت ممتاز دے فحمل دمور بان جخل بچیل وحنن على وحنی وفی صالح فی آمین درشان کی صورت ممتاز دے فیر سردہ غورت نچ لا یدی والد عن ولدی ولا مولود ہوا جاد عن والدی شیئا درشان کی صورت ممتاز دے فاغ مفاتیح الغیب باندے چی اللہ ویدی تین دوسی بن معلومات بل چاہتا نشتہ را مالی درشان کی صورت ممتاز دے فجحود کل خطار کبور سارا فانکار کل دا یاسو دا اللہ نا دا ہر یو دی لو دا ناشکران دا لس امتیازاتو